สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณกรณ์เดี๋ยวเรามาสลับสายนิดนึงตอนแรกเนี่ยจะเป็นสายของพี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาคุณแนนขึ้นมาก่อนก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังครับคุณแนนมาพร้อมกับประสบการณ์แปลกๆหลอนๆที่วนเวียนอยู่ในบ้านของตัวเองคุณแนนเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องมีห้องว่างให้เช่าวันนั้นแบบโอ้โหเฮ้ยนี่เป็นอีกคนนึงที่เจอเรื่องวันนั้นหนักหนาสาหัสมากครับครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับเรื่องสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในบ้านของตัวเองครับใช้ชื่อเรื่องว่าบ้านฉันที่ใครเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องของคุณแนนสลับสายกับเรื่องของพี่หนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับตอนนี้คุณแนนอยู่ในสายกับผมเรียบร้อยสวัสดีครับคุณแนน สวัสดีค่ะพี่แจ๊ค นะครับแนนสบายดีนะ สบายดีค่ะ นะครับแนนเคยมาเล่าเรื่องมีห้องว่างให้เช่า ค่ะ และเราเคยเจอกันในงานภาพยนตร์ใช่ปะ ค่ะใช่ The Ghost Story The Ghost Story นะครับวันนั้นน้องแนนไปเล่าที่หน้าจอหนังเลยเล่าประสบการณ์ให้พวกเราได้ฟังกัน ค่ะ นะครับวันนี้เนี่ยมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านของตัวเองที่ทุกวันนี้ยังอยู่เนี่ยนะ อยู่ค่ะ มาอันเดียวกับเรื่องของคุณกรณ์เลยอ่ะ ใช่ใช่ค ่ ะ เฮ้ยโทรมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับบ้านของตัวเองมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในที่ตัวเองอยู่อ่ะไม่กลัวฮะ กลัวค่ะกลัวจนต้องนี่ให้พวกพี่ๆเขามานอนเป็นเพื่อนค่ะวันนี ้อ๋อโอเควันนี้มีคนนอนเป็นเพื่อนนะ ใช่ใช่ค่ะ เกิดอะไรขึ้นในบ้านของตัวเองบ้านฉันที่ใครเป็นยังไงเชิญเลยครับคุณแนนโทษที ค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวหนูจะต้องขอไอ้นี่ก่อนว่าเรื่องเนี้ยอาจจะไม่ได้ผีแบบปึ้งปังปึ้งปังมาแห่ๆอะไรเยอะขนาดนั้นเนาะแต่ก็คืออยากมาเล่ามาแบ่งปันกันแล้วก็เดี๋ยวแนนจะขออนุญาตเกินนิดนึงถึงเรื่องสาเหตุเรื่องเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องมีคำถามอะไรมาถามทีหลังว่าทำไมแล้วทำไมไปเลือกที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก ็ คือด้วยที่แนนก็เริ่มเราเข้าสู่ในช่วงของวัยทำงานเต็มตัวเนาะพี่แจ็คทุกๆคนเหมือนพอเราพ้นชีวิตเริ่มจะใกล้หมดชีวิตวัยรุ่นเราก็เริ่มที่จะอยากสร้างตัวเองเราก็เริ่มคิดถึงเรื่องในเรื่องของการซื้อบ้าน ค ่ะแต่ด้วยเราแบบกำลังตัวเราเองอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะเลือกมองไปที่บ้านมือสองซึ่งการหาบ้านของหนูเนี่ยทุกคนคือตกใจมากว่าอยู่ดีๆหนูหาบ้านและดำเนินการเร็วมากภายใน1เดือนคือหนูได้บ้านแหละหนูใช้หาจาก Facebook คือหนูซื้อบ้านจาก Facebook จริงๆก็คือไม่เคยมาดูก่อนเลยว่าแถวนี้เป็นยังไงหรือว่าอะไร ก็คือเซิร์ชหาใน Facebook ใช่ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้หนูเคยไปดูหลังนึงแต่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ถูกชะตาคือไม่ชอบแล้วก็เลยตอนนั้นก็เรายังไม่ได้แบบจริงจังว่าเอ้ยเราจะต้องซื้อภายในตอนนี้แต่อยู่ดีๆบ้านหลังเนี้ยพี่แจ็ ค หนูเลื่อน Facebook อยู่แล้วก็คือไปเจ อ แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือชอบหลังนี้มากก็เลยติดต่อกับนายหน้าแล้วก็ขอเข้ามาดูบ้าน ค ือตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นบ้านที่บริษัทเขาซื้อมาเพื่อมารีโนเวทแล้วค่อยมาปล่อยขายอีกทีนึงอะค่ะตอนนั้นที่หนูเข้ามาดูเนี่ยเขายังต่อเติมอะไรพวกนี้ไม่เสร็จเลยก็คือประมาณ 80-90% หนูเนี่ยก็คือพอมาดูแล้วรู้สึกพี่แจ็คคนเหมือนแบบว่าเราเจออะไรที่มันแบบเหมือนใช่อ่ะหนูรู้สึกว่าเนี่ยมันเกิดมาเพื่อหนูเลยหนูชอบที่นี่มากพอเข้ามาดูไม่ถึงชั่วโมงพี่แจ็คหนูวางเงินจองเลยคือตอนนั้นเรายังไม่รู้ตัวเองเลยนะคะว่าเราจะกู้ผ่านไหมเราจะนู่นนี่นั่นยังไม่ได้ถามเรื่องเอกสารหรือเรื่องอะไรเลยด้วยซ้ำใช่หนูชอบมากคือหนูบอกว่าหนูขอวางเงินจองก่อนเลยได้ไหม คร ับ คร ับ ใช่ค่ะก็พอจองอะไรกันเสร็จเรียบร้อยนู่นนี่นั่นหนูไม่ได้ถามประวัติหรือว่าอะไรเลยแล้วคือเดิมทีเนี่ยหนูอยู่กรุงเทพก็คืออยู่จรัญแถวจรัญย่านจรัญสนิทวงศ์แต่คือเนี่ยด้วยงบประมาณเนาะเราก็ยังอายุไม่ได้เยอะมากไม่ได้มีงบประมาณเยอะเราก็ตั้งงบไปแล้วเนี่ย2 ล้าน ค ือบวกลบเนี่ยไม่เกินนี ้ แล้วคือบ้านหลังเนี้ยโอเคเกินนิดหน่อยแล้วก็แต่เราต้องแลกอะค่ะคือเราต้องออกเดินทางแบบมาจากเดิมไกลมากก็คือย้ายมาอยู่นนทบุรีเลยซึ่งตอนนั้นอะหนูทำงานอยู่ท่าเตียนอยู่แถวสนามหลวง ช้เวลาเดินทางเนี่ยไปจากบ้านเนี่ยไปที่ทำงานระยะ40กิโลแต่ตอนนั้นคือเราชอบบ้านหลังนี้มากค่ะพี่แจ็ ค เราก็เลยแบบเรายอมอ่ะเรายอมขับรถไปทำงานตอนเช้า40กิโลทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือหนูเนี่ยเหมือนรู้สึกเหมือนจิตมันมาผูกพันกับบ้านหลังเนี้ยในช่วงที่ดำเนินการทำเรื่องกู้อยู่เนี่ยพี่แจ็คเชื่อไหมว่าหนูคือหนูวิ่งงานเซลล์อยู่แล้วหนูวิ่งงานแถวสมุทรเจดีหนูจะรีบวิ่งงานให้เสร็จเร็วๆ เลยเพื่อที่หนูขี่มอไซค์อะค่ะเพื่อมาแอบดูบ้านว่าเขาต่อเติมบ้านเราไปถึงไหนแล้วเขาทำบ้านเสร็จหรือยังทั้งที่เรายังยืนกู้ไม่ผ่านเลยนะคะแต่แอบมาดูทุกวัน เหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมันโดนจิตโดนใจให้แบบถ ู กชะโลกถูกชะตากับบ้านหลังนี ้ใช่ใช่ค่ะหนูพูดกับเพื่อนเลยว่าเนี่ยบ้านหลังเนี้ยมันเกิดมาเพื่อกูเว้ยคือหนูพูดกับเพื่อนอย่างนี้เลยนะคะจนวันที่ปุ๊บผลอนุมัติออกอะไรนัดกันไปโอนหนูก็ไปที่ที่ดินอะไรพวกนี้แต่เช้าเลยค่ะไปตั้งแต่เช้าเสร็จเราต้องไปโอนจากเจ้าของเก่าเหมือนว่าเขายังไม่ได้ซื้อขาดบริษัทเขายังไม่ซื้อขาดเขาเหมือนว่ารอโอนมาให้เราเลยหนูก็เลยเริ่มมาเอะใจบ้านหลังเนี้ยมือแรกที่หนูถามเริ่มมาบ่อยๆนะคะที่มาดูช่างอ่ะหนูก็เริ่มถามคนแถวเนี้ยว่าบ้านเนี้ยมันหมู่บ้านเนี้ยมันปลูกมากี่ปีแล้วก็รู้ว่ามันปลูกมาได้14ปีแล้วแต่พี่แจ็คเชื่อไหมบ้าน14ปีเหมือนบ้านใหม่มือหนึ่งเลยค่ะบ้านไม่ช้ำเลย ไม่ ช ้ ำเลย ช้ำ ใช่ค่ะคือไม่ช้ำเลยคือแล้วเข้าใจอย่างสีเขาทาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่คือทุกอย่างคือแบบสมบูรณ์มากถ้าเราเทียบกับบ้านข้างๆคือบ้านหนูเด่นมากอ่ ะ เดินเข้ามาในซอยคือบ้านหนูเด่นมากก็คืออ่ะหนูก็ไปโอนหนูก็เริ่มเอะใจว่าเอ๊ะบ้านหลังเนี้ยเขาซื้อกันเหมือนน่าจะเป็นสองสามีภรรยาแต่ผู้ชายเนี่ยมากับผู้หญิงคนหนูก็คิดว่าคือเขาสองคนนั่นแหละมาโอนด้วยกันหนูไปตั้งแต่เช้าอยู่ดีๆผู้ชายเขาบอกว่าเขายังขาดเอกสารของอีกคนนึงคือของชื่อผู้หญิงอีกคนที่อยู่ในชื่อบ้านนะคะหนูก็งงว่าอ้าวแล้วพี่ผู้หญิงที่มาด้วยไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เตรียมคือหนูก็เริ่มโมโหพี่เขาจะว่าเราไปแต่เช้าอะทำไมไม่เตรียมเอกสารอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้าคนตรงนี้ไปเราต้องรอรอบบ่ายแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ขอโทษขอโพยเขาบอกว่าคนเนี้ยแฟนเขาคนเนี้ยไม่ใช่คนที่ชื่อในชื่อบ้านหนูก็ไม่ได้ใส่ใจหนูไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยหนูพูดแค่ว่ารีบไปทำจัดการให้เสร็จคือหนูก็ต้องมีงานที่ต้องไปทำต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มหงุดหงิดอะไรเงี้ยว่าทำไมเอ๊ะมันเรื่องใหญ่นะทำไมเขาไม่เตรียมตัวอะไรให้มันเรียบร้อยใช่แต่หนูก็เอะใจว่าเอ๊ะแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยก็เขาก็บอกว่าเหมือนประมาณว่าก็ถามในหน้าอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเป็นเหมือนภรรยาใหม่เขานู่นนี่นั่นจนรอบบ่ายมาคือเหมือนเราซื้อกับนายหน้าซึ่งเหมือนนายหน้าก็เขาเหมือนเส้นนะคะใช้เส้นในนั้นก็คือเขาก็จะจัดการและเอกสารให้เราหมดเลยซึ่งเราไม่ต้องทำอะไรเลยอะไรเงี้ยพี่แจ็คคือหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยเงี้ยด้วยที่ว่าเราเด็กเราไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ด้วยเราก็ให้เขาจัดการให้เขาก็เหมือนว่าไปเอาใบอะไรมาสักอย่างเนี่ยแหละค่ะเอามาจัดการปุ๊บปุ๊บโอนอะไรเสร็จเรียบร้อยหนูก็คือก็อ่ะถึงวันก็ย้ายเข้ามาบ้านแต่คือก่อนที่จะย้ายเข้ามาหนูก็ทำบุญบ้านทำอะไรนะคะก็คือจัดงานทำบุญบ้านปกติก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราอยู่เรามีความสุขมากพี่แจ็ ค มันอยู่แล้วมันรู้สึกร่มเย็นเราอยู่แล้วรู้สึกปลอดภัยคือหนูไม่ได้คิดเรื่องอะไรที่ไม่ดีเลยแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในบ้านหลังนี้นะคะก ็ คือบ้านหลังเนี้ยหนูเพิ่งจากวันที่ซื้อที่โอนเรียบร้อยก็คือจากตอนนี้ก็ประมาณ5เดือนกว่าๆก็คือเพิ่งซื้อก็จนมันมีเหตุการณ ์ คือด้วยวิถีของเซลล์ค่ะพี่แจ็ ค เวลาหนูไปทำงานวันไหนแบบวิ่งงานเสร็จเร็วๆทำงานเสร็จเร็วอะไรอย่างเงี้ยวิถีเซลล์เนาะเราก็จะว่างแหละเราฟรีหนูก็จะแบบจะทำอย่างเงี้ยคือเราอยากกลับบ้านอ่ะเราอยากมีเวลาอยู่บ้านก็กลับมาบ้านก็มานอนมีอยู่วันนึงหนูกลับมาก็ประมาณตอนบ่ายสามบ่ายสี ่ ก็คือหนูก็ขึ้นไปบนห้องนอนก็คือห้องนอนเนี่ยพอปิดม่านอ่ะมันจะมืดสนิทเลยจะมีแสงแค่แบบนิดๆหน่อยๆแบบเข้ามาลำไรแล้วประมาณเนี้ยค่ะแล้วเหมือนหนูนอนหลับไปจนมารู้สึกตัวตื่นอีกทีก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยมันเย็นแล้วนอนไปนานขนาดไหนก็เหมือนมองหยิบโทรศัพท์ข้างๆตัวนะคะมองนาฬิกาก็ประมาณ6 โมงกว่า จังหวะที่เราเหมือนพยายามจะลุกเนี่ยงงเงียงงเงียจะลุกสายตามันมองไปที่ปลายเท้าปลายเท้าหนูเนี่ยมันจะเป็นชั้นทีวีอะค่ะเป็นชั้นทีวีหนูเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเห็นแค่ครึ่งตัวชะโงกออกมาจากตรงชั้นทีวี ครึ่งตัวบน ครึ่งตัวบนและยิ้มพี่แจ็คยิ้มแต่หน้าที่เขาเนี่ยหนูพูดแล้วทุกคนลุกมากหน้าที่เขายิ้มมาพี่แจ็คริมฝีปากเขาอะฉีกไปถึงตรงแก้มอะค่ะฉีกขึ้นไปถึงตรงแก้มมันเป็นเสี้ยววินาทีที่แบบปุ๊บขึ้นมาแล้วเราแบบมีสติขึ้นมาเลยพอหนูมีสติหนูพยายามปลอบตัวเองว่าไม่มีอะไรหรอกเราตาฝาดเราตาฝาดแต่เราไม่ได้รู้สึกเลยปกติหนูก็ค่อนข้างที่จะมีเซนเนาะแบบเวลาไปไหนหรือว่าอะไรก็คือจะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ย คร ับ หนูก็ไม่ได้อะไรแล้วหนูก็ไม่ได้บอกแฟนด้วยว่าอะไรคือแฟนหนูเป็นคนกลัวผีมากกลัวแบบกลัวมากๆเลยค่ะก็ไม่ได้พูดไม่ได้อะไรก็นี่คือเหตุการณ์แรก คร ับ พอผ่านไปหนูก็เหมือนเราก็ลืมเลือนไปแล้วแต่หน้าผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนยังอยู่ในแบบเหมือนยังอยู่ในหัวเราในความทรงจำแต่ว่าเราพยายามไม่คิดเพราะว่าหนูก็คิดเหมือนคุณกรเมื่อกี้ค่ะที่ว่าหนูยึดในที่ของเรา บ้านเราเราต้องเป็นใหญ่ ใช่ค่ะเราอยู่ถูกที่ของเราแล้ว อ ะไรอย่างเงี้ยพอแล้วก็มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงก็คือเหมือนเดิมเลยพี่แจ๊คหนูก็วิ่งงานเสร็จกลับมาก็มานอนจังหวะนอนหนูจะมีติดหมอนเน่าก็คือน้องเน่าของหนูเนี่ยค่ะคือหนูจะติดหมอนเน่าเวลาหนูจะนอนเนี่ยคือง่วงมากแล้วเหนื่อยจะนอนแต่เอ๊ะคือหนูกับแฟนจะนอนคือมันจะมีเตียงนะคะในห้องนอนหนูจะมีเตียง5ฟุตและหนูอ่ะคือเตียงข้างบนอ่ะมันแข็งหนูไม่ชอบนอนหนูก็เลยเอาที่นอนอ่ะมาวางข้างล่างเพื่อนอนข้างล่างคนเดียวก็คือจะแยกกันนอนมีแค่เตียงบนกับเตียงล่างเสร็จแล้วเนี่ยหมอนคือพอเราทิ้งตัวลงจะหลับเราเริ่มควานหาหมอนเน่าเพราะเราติดเราจะมากอดที่นอนหนูไม่เจอคือพี่แจ๊คก็จะแบบคนไม่ได้ลืมตาป่ะคะควานหาของอ่ะควานหนูก็เลยเอื้อมมือตวัดไปตรงบนเตียงป ึ๊ บเพื่อจะควานหนูก็เอามือแตะควานสิ่งที่มือหนูไปแตะโดนอ่ะพี่แจ๊คมันไม่ใช่หมอนมันไม่ใช่หมอนแน่ๆความรู้สึกมันคือมันนิ่ม คือถ้าหมอนเราจะรู้มือว่าเฮ้ยอันนี้คือหมอน ใช่ใช่ค่ะแตะไปมันรู้สึกเหมือนโดนแขนคนนะคะมันนิ่มแต่มันเย็นจิ๊บเลยหนูก็ชักมือออกตกใจเด้งขึ้นมานั่งแล้วหันไปทางขวาไปมองบนเตียงก็ไม่มีหนูก็เหมือนเดิมค่ะใครจะว่าหนูโลกสวยไม่รู้คือเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราคิดเราทุกข์เราจะคิดทำไ ม หนูก็เฮ้ยมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรหรอกก็จนไม่อะไรเลยก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะอยู่ไปเรื่อยๆจนเหตุหนูไม่ได้เอะใจหรือว่าคิดที่จะสืบประวัติอะไรบ้านหลังนี้เลยนะคะหนูก็ยังอยู่เหมือนเดิมจนเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะล ่ าสุดเลยที่หนูรู้สึกว่ามันมากเกินไปแล้วไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ย ค ือก่อนหน้านั้นอะเดี๋ยวก่อนจะย้อนมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงประมาณช่วงเดือนที่แล้วค่ะก ็ คือจะมีรุ่นพี่ก็มานั่งกินหมูกระทะกันหน้าบ้านก็คือบ้านทาวน์เฮาส์อะค่ะมีไม้หินอ่อนหน้าบ้านเรามองเข้าไปตรงประตูเนี่ยเราก็จะเห็นเพราะว่ามันก็ไม่ได้กว้างมากไม่ได้ใหญ่มากมองตรงเข้าไปเนี่ยจะเป็นครัวแล้วครัวเนี่ยจะเป็นครัวที่ต่อเติมเพิ่มอะค่ะพี่แจ็คมันจะไม่ได้มีประตูปิดทึบก็คือมันเป็นกระจกเป็นกระจกมันก็จะมองเห็นในครัวแล้วก็ตรงประตูหนูจะติดเป็นม่านกันกลิ่นกันแอร์ค่ะเป็นพลาสติกมันก็จะออกมัวๆมีน้องที่นั่งอยู่ด้วยกันนะคะเขานั่งหันหน้ามองเข้าไปทางในบ้าน อ ยู่ดีๆเขาถามพี่แนนอยู่บ้านกันกี่คน อ ะหนูก็บอกว่าอยู่กับแฟนพี่2คนแต่แฟนพี่ยังไม่เลิกงานเลยเพราะว่าแฟนหนูอะคือจะเลิกงานดึกมาก ค ือวันนั้นนั่งกินกันก็หลายคนแล้วคือน้องเขาก็ทักมาหนูก็บอกว่าพี่เขายังไม่กลับมาเลยก็เนี่ยก็มีแค่พวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี ้ แล้วก็ถ้าแค่ที่อยู่บ้านปกติก็คือปกติพี่ก็อยู่คนเดียวเขาก็เหมือนมองไปแล้วเขาก็แบบหนูก็ถามว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยน้องก็นิ่งๆไปหนูน้องก็บอกว่าผมเห็นผู้ชายเดินอยู่ที่ครัวก็คือหนูก็แบบเอ้ยใช่เหร อ หนูก็เหมือนตั้งหิดตั้งหิดใจมาแต่ก็ไม่อะไรคือน้องก็ไม่ได้พูดอะไรต่อก็นั่งกินกันต่อค่ะจนเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่หนูรู้สึกว่าเอ้ย มันมากไปแล้วอะไรประมาณนี ้ คือหนูนอนอยู่ด้วยที่ว่าหนูนอนข้างล่างเตียงนะคะพี่แจ๊คคือทางขวามือจะเป็นประตูเป็นประตูห้องแล้วในห้องหนูเนี่ยค่ะคือหนูจะปิดไฟมืดเลยแต่หนูจะเปิดไฟหน้าห้องไว้เพื่อเวลาเดินไปห้องน้ำแล้วเวลาประตูที่มันปิดกันสนิทอะค่ะพี่แจ๊คมันก็จะไม่ได้สนิทสักทีเดียวมันจะมีช่องเล็กๆช่องเล็กๆของประตูนะคะแสงไฟที่มันลอดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นสีขาวยาวๆลงมาเลย คร ับ คืออันนี้ก็คือปกติหนูไม่ได้อะไรจนวันนั้นเนี่ยหนูนอนอยู่ประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วค่ะกำลังจะหลับๆกำลังเคลิ้มๆหลับสายตาเนี่ยมันเหมือนรู้สึกว่ามันมีไฟจ้ามากมันเข้ามาในห้อง คร ับ เราก็พยายามเหมือนลืมตาสู้กับไฟค่ะแวบแรกในใจเนี่ยเราคิดว่าแฟนเราอะลุกไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าก็คือหนูก็พยายามมองประตูคือมันเปิดมันถูกเปิดประมาณไม้บรรทัดหนึ่งอะค่ะประมาณฟุตหนึ่งคือเปิดเข้ามาก็ถือว่ากว้างแล้วไฟอะมันส่องเข้ามาหน้าหนูเต็มๆพี่แจ๊คอันนี้คือหนูไม่ได้แบบหนูพูดได้เลยว่าหนูไม่ได้ตาฝาดแล้วหนูไม่ยังไม่ได้หลับซึ่งหนูตอนนั้นหนูรู้สึกแสบตามากว่าไฟมันเข้ามาหนูก็เหมือนหงุดหงิดหงุดหงิดว่าแบบกำลังจะหลับอะไรเงี้ยตาเนี่ยชำเลืองไปมองแฟนก่อนบนเตียงอัตโนมัติเลยว่าลุกไปห้องน้ำเหมือนประมาณว่าหนูก็จะบวยวายแฟนว่าไปห้องน้ำทำไมไม่ปิดประตูพอชำเลืองไปมองหนูยังเห็นแฟนหนูนอนอยู ่ นอนหลับสนิทนิ่งเลยค่ะพี่แจ๊ คคือไม่มีทีท่าว่าลุกไปเข้าห้องน้ำก่อนหน้านี ้ไม่มีคือแฟนหนูเป็นคนหลับแบบนิ่งมากทั้งคืนอ่ ะ หนูก็ช่วงนั้นอะวินาทีนั้นสายตามันพึบกลับมาที่ประตูแล้วใครเปิดอยู่กันสองคนใครเปิด ค ือหนูก็มองไปมันเป็นผู้หญิงแต่เราไม่ได้เห็นว่าเป็นแบบเนื้อหนังอะไรเงี้ยไม่ได้เห็นหน้าเห็นอะไรนะคะ เป็นโครงผู้หญิง เป็นลักษณะใช่สีดำก็คือเป็นเงาดำทึ บ ๆยืนมือจับลูกบิดอยู่ก็คือเหมือนเปิดอะค่ะเนี่ยหนูควรรู้ว่าหนูนั่งอยู่หน้าบ้านก็คือแบบหนูแบบคือชั่วโมงนั้นมันเหมือนอารมณ์แบบเราสตันนะคะแล้วนิ่งเราแบบหนูก็แบบเชื่อใครวะคือในอีกใจนึงอะเรายังคิดว่าเฮ้ยโจรปะวะคือเรายังแบบพยายามแบบเฮ้ยโจรปะวะก็คือตกใจแล้วอยู่ดีๆเงานั้นนะพี่เขาปิดประตูเขาค่อยๆปิดพี่จะคิดดูดิแสงมันค่อยๆลดลงจากห้องอะค่อยๆปิดค่อยๆปิดแล้วเสียงลูกบิดประตูหนูดังมากปกติคือถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยมีคนปิดประตูข้างบนก็คือจะได้ยินเสียงมันดังลูกบิดเสียงดังมากเสียงดังกรักพอสิ้นเสียงแกรกนั่นแหละพี่หนูแบบเหมือนเราหลุดจากภวังค์เด้งขึ้นมานั่งอ่ะหนูพยายามเรียกแฟนเฮ้ยตัวเองอะไรเงี้ยแฟนหนูก็ไม่ตื่นยังไงก็ไม่ตื่นจนแบบเรามองไปที่ช่องประตูนั้นอ่ะเราก็ยังเห็นเป็นไฟที่ลอดเข้ามานะคะแต่ว่าไฟที่มันลอดเข้ามามันไม่ได้เป็นเส้นตรงยาวปกติอะพี ่ มันเหมือนมันมีเงาดำๆคือเหมือนเขายังยืนอยู่หน้าประตูคือเราเห็นอะ คร ับ แล้วหนูก็เลยแบบเอาวะ1 2 3แล้วหนูก็กระโดดขึ้นไปบนเตียงไปเขย่าแฟนหนูว่าแบบเฮ้ยตื่นมีคนเปิดห้องเรานะมีคนเปิดห้องเรา อ ีกใจนึงเลยคิดว่าโจรป่ะวะแต่อีกความรู้สึกนึงก็มาเถียงอีกว่าโจรบ้าที่ไหนมันถ้ามันมาขโมยของมันขโมยไปแล้วมันไม่เปิดมาดูเจ้าของห้องหรอกอะไรเงี้ยเจ้าของบ้านหรอก คร ับก็ปลุกแฟนปลุกเสร็จมันก็ตื่นหนูบอกว่าเนี่ยตัวเองเมื่อกี้มีคนเปิดห้องและหนูละล่ำละลักมากตอนแรกมันหาว่าหนูคิดไปเองบอกว่าเหมือนละมือเปล่าหนูบอกว่าเนี่ยเขายังไม่ได้หลับเลยนะยังไม่ได้นอนคือเห็นจริง ๆ หนูก็บอกว่าแบบเปิดไฟดิเปิดไฟคือแฟนหนูกลายเป็นว่ากลัวกว่าหนูอะพี่แจ๊ ค แฟนหนูไม่ยอมลุกไปเปิดไฟอะแล้วหนูก็เลยต้องเป็นคนเดินไปค่อยๆแบบคือกัดกว่าที่ก้าวแต่ละก้าวได้ค่ะไปเปิดไฟแต่หนูก็บอกแฟนว่าเปิดไปดูที่หน้าประตูอ่ะถ้ามันเป็นโจรอ่ะจะทำยังไงแฟนก็ไม่กล้าหนูก็ต้องเปิดประตูแฟนก็เดินตามหลังมาหนูเดินเปิดประตูไปปุ๊บก็คือไม่มีอะไรพอไม่มีอะไรเสร็จแฟนก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวส่งเข้าห้องน้ำหน่อยหนูก็ยืนรอแฟนหน้าห้องน้ำแล้วจังหวะนั้นนะพี่แจ๊คคนมันตกใจแล้วกลายเป็นเราอ่ะกำลังจะหลับแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เราตาสว่างมากเลยคือนอนไม่หลับแล้วอ่ะหนูอ่ะก็เลยแบบสไตล์เดิมของหนูเลยค่ะหนูก็แบบเฮ้ยอย่ามาทำอย่างนี้นะเว้ยไม่ชอบนะเว้ยคือแบบถ้าอยู่ก็ต่างคนต่างอยู่ได้ไหมอย่ามาทำให้ตกใจแบบนี้ไม่ชอบอย่ามาทำแบบนี ้ ค คือหนูกับอารมณ์แบบเอาละแสดงความเป็นเจ้าของอีกแบบบ้านกูนะบ้านกูนะ อะไรเงี้ยเออแฟนหนูมันก็เหมือนแบบมันก็กลัวแบบเราไปพูดอะไรอย่างนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยเสร็จก็คือนอนหนูก็นอนไม่หลับแล้วอะคือวันนั้นอะหนูก็เลยโทรหารุ่นพี ่ แล้วแบบก็คือใครเป็นเพื่อนหนูใน Facebook อะจะเห็นตลอดเลยเวลาหนูเจออะไรหนูจะพิมพ์แบบเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือก็เลยแบบคุยกับรุ่นพี่จนแบบเกือบเช้าแล้วเกือบเช้าพิมพ์ไปหาพี่บอยฉีดปวกก็บอกพี่บอยเนี่ยเอาอีกแล้วอะไรเงี้ยหนูเจอผีก็คุยกับพี่บอยก็คุยเป็นเพื่อนจนถึงเช้าอะไรเงี้ยหนูก็แบบหนูไม่ไหวแล้วหนูนอนก่อนนะอะไรเงี้ย ค ่ะจริงๆอะหนูลืมเล่าวันนี้เหตุการณ์นึงในช่วงแรกๆนะคะที่หนูเข้ามาอยู่บ้านหลังเนี้ยค่ะพี่แจ๊คหนูจะชอบตื่นมาเข้าห้องน้ำแบบ5 ทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยค่ะก็นั่งอยู่ในห้องน้ำพี่แจ๊คเข้าใจแบบอารมณ์บ้านเฮาเนาะผนังมันติดกันอะมันติดกันหนูว่าเป็นหลังมุมก็คือทางฝั่งซ้ายหนูอะไม่มีบ้านที่ติดกับหนูแต่ฝั่งขวาก็คือจะติดยาวไปแล้วพี่แจ๊คฝั่งขวาทั้งฝั่งอะ5 หลังไม่มีคนอยู ่ไม่มีคนอยู่เลยเหรอไม่มีคนอยู่ในที่นี้ ไม่มีคนอยู่แบบถาวร หมายถึงว่าคือ เหมือนเขาจะมาแค่มาดูแลบ้านหรือว่ามาเสาร์อาทิตย์อะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือทางฝั่งด้านหนูอ่ะมีหนูคนเดียวที่อยู ่ครับ เราก็เหมือนตอนที่หนูมาซื้อตอนแรกอ่ะหนูก็รู้แล้วว่าข้างบ้านเราอ่ะคือเหมือนเขาก็เป็นบริษัทเดียวกันกับที่ซื้อกับหนูไง คร ับ ก็เหมือนประมาณว่าในหน้าเขาก็เมาส์มอยให้ฟังอะไรเงี้ยว่าเออเนี้ยเขาซื้อไปแล้วนู่นนี่นั่นแต่ว่าเขายังไม่ย้ายไม่อยู่นะเขาจะมาแค่เสาร์อาทิตย์หรือว่าเดือนนึงสักครั้ง2 ครั้ง อ ะไรเงี้ยหนูก็จะเข้าใจแค่ว่ามันไม่มีคนอยู ่ แต่วันนั้นน่ะหนูนั่งเข้าห้องน้ำอยู่พี่แจ๊คหนูได้ยินเสียงเหมือนคนลากเก้าอี้หนักมากลากแบบคืดก็คือเหมือนบันไดบ้านหนูจะต้องติดกับห้องนอนบ้านเขาเสียงลากไงคืดแล้วหนูก็คิดในใจแบบเสียงอะไรวะแบบเขามาโหดึกขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยมาขนย้ายของอะไรไม่เกรงใจคนอื่นเลยเหรอก็คิดอย่างนี้ก็ไม่อะไรพอตอนเช้าตื่นไปทำงานก็ชะโงกไปดูเอ้ยเขาก็ยังไม่มาดิหรือเขาออกไปก่อนที่เราจะตื่นก็ยังไม่ได้เอะใจคืนที่2คืนที่3ก็ดังอย่างไงค่ะ ค ือแล้วคือมันมากกว่าคำว่าคืดที่เขาล่าของทุกครั้งมันจะล้ มมีเสียงล้มมีเสียงของล ้ ม แล้วก็นิ่งแล้วก็ล้มปึ้งใช่คือแล้วก็ปึ้งหนูก็เริ่มแบบเอ๊ะมันยังไงแหละจนมีวันหนึ่งหนูข้องใจมากพี่แจ๊คคือหนูก็คือเข้าใจมาตลอดว่ามันไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของเขาก็แบบยังมาฝากเราว่าเออถ้าพี่ไม่อยู่ก็ฝากดูด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นพอได้ยินเสียงปุ๊บหนูออกจากห้องน้ำวิ่งตึ้งลงมาหน้าบ้านไปชะโงกดูบ้านเขายังคล้องโซ่อยู่เลยค่ะตอนนั้นเราก็รู้แล้วว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรแต่ตอนนั้นยังใจชื้นมันไม่ใช่บ้านเราอย่างน้อยคือมันยังบ้านข้าง ๆ จนช่วงนั้นน่ะบ้านหนูก็คือมีปัญหาเรื่องน้ำรั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่างเขาก็จะมาทำว่าซ่อมบ้านหนูบ่อยๆก็จะค่อนข้างสนิทกับน้าช่างหนูก็จะพูดกับน้าว่าเนี่ยน้าบ้านข้างๆหนูเนี่ย มีอะไรหรือเปล่าหนูได้ยินเสียงทุกคืนเลยนะอะไรเงี้ยน้าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะคะเขาก็พูดแค่ว่าโอ้ยธรรมดานู่นถัดไปอ่ะถัดไปจากบ้านเองอีก2 หลังอ่ะหนักกว่านี ้ ช่างอ่ะต่อเติมบ้านทำอยู่อ่ะพี่แจ๊ คว ิ่งออกมากลางวันแสกๆแต่เขาไม่ได้พูดว่าเจออะไรแล้วหนูก็เลยแบบยังใจชื้นนะแต่ก่อนน้ากลับน้าก็พูดว่าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยบ้านเองก็มีแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไป ทิ้งระเบิดไว้แล้วก็ไปเลย ใช่ค่ะแต่คือตอนนั้นหนูก็แบบหนูพยายามปลอบใจตัวเองว่าถ้าเราอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขอ่ะก็ไม่เป็นไรก็โอเคต่างคนต่างอยู่จนมาเจอเหตุการณ์ที่บอกว่าเมื่อ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาคือเหมือนเปิดประตูมาดูหลังจากนั้นที่เขาเปิดประตูมาดูพี่แจ๊คภาพผู้หญิงคนที่หนูเห็นว่าชะโงกออกมาจากชั้นทีวีหนูอะค่ะมันลอยเข้ามาในหัวหนูเลยพี่แจ๊คว่าเชื่อปะหนูจากปกติคือเราพยายามไม่หาเหตุหาผลอะไรกับมันหรอกคือเราไม่อยากคิดมากด้วยแหละจนหนูแบบหลอนเลยไอ้ภาพวันที่หนูโอนบ้านอะมันเด้งกลับเข้ามา ว่าบ้านนี้มันมีอะไรวะคือเขาซื้อมาแล้วทำไมเขาไม่อยู่เขาซื้อมาเนี่ยเขาซื้อมาอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วเขาก็ย้ายไปซื้อคือในหมู่บ้านเดียวกันแต่ซอยอื่นหนูก็เลยไม่เข้าใจว่าเขาซื้อบ้านดีๆคว่างๆทำไมแล้วตรงเนี้ยเป็นบ้านหลังมุมคือมันทำเลดีมากอะค่ะหนูก็เริ่มแค่นี้แหละแล้วหนูอะเพิ่งกลับมาจากลำปางที่บ้านหนูหนูเอาผลไม้มาเต็มเลยหนูยกกล้วยเครือหนึ่งอะพี่แจ็คเอาไปให้ตรงข้ามบ้านเพื่อที่จะได้สานสัมพันธ์แบบหนูแบบเราก็จะค่อยๆไปแยบๆตีสนิทเขาอะไรประมาณนี้จากคนที่ไม่ได้อยากรู้เลยมันจะมีอะไรก็ไม่ได้สนใจจนหนูเริ่มแบบขี่รถตอนเช้าหน้าหมู่บ้านไปถามร้านหมูปิ้งพี่ๆเนี่ยบ้านหนูอยู่ซอย17พี่แบบมันเคยมีคนตายอะไรอย่างงี้ไหมก็เริ่มระแวงอ่ะพี่พอเหตุการณ์มันเยอะๆขึ้นเริ่มระแวงตรงนู้นเขาก็ไม่รู้เขาบอกว่าอุ้ยซอยท้ายๆหมู่บ้านพี่ไม่รู้หรอกอะไรอย่างเงี้ยน้องลองไปถามใกล้ๆบ้านดูอะไรเงี้ยจนเมื่อวานเลยก่อนที่หนูจะติดต่อพี่บัตรคือหนูคิดมาตลอดในวันคิดว่าเมียคนเนี้ยเขาต้องตายแน่ๆเลย ผมก็คิดเหมือนกัน อยู่ในบ้านหนูใช่ไหมคะตอนนั้นหนูคิดอยู่อย่างเดียวว่าเขาต้องตายแน่ๆแล้วไอ้ใบนั้นน่ะต้องเป็นใบมรณะบัตรที่เขามายื่นที่ดินแน่ๆคือเราคิดวางไว้อย่างเงี้ยเราแค่ต้องการคำยืนยันจากทางบ้านแค่นั้นหนูก็เลยวันนั้นเมื่อวานนี่แหละค่ะช่วงเช้าหนูก็นั่งในหน้าบ้านพอดีไปสนีมาเขามาหย่อนจดหมายบ้านหนูเสร็จเขาไปหย่อนบ้านป้าตรงข้ามป้าเขาออกมาพอดีหนูนี่วิ่งไปเลยคือใครจะหาว่าหนูแบบจุนจ้าจู้จี้อะไรเงี้ยหนูแบบหนูอยากรู้อ่ะหนูอยากรู้มากอารมณ์เนี้ยหนูก็ไปถามป้าเนี่ยหนูถามหน่อยนะคะบ้านหนูเนี่ยคนที่เขาอยู่ก่อนหน้าเนี้ยมันมีใครเป็นอะไรหรือว่าเขาตายในบ้านไหมแบบป้าบอกหนูได้เลยนะหนูไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นหนูแค่อยากรู้เฉยเขาก็พูดว่าไม่มีนะคนทั้งซอยเนี่ยเขารู้จักทุกหลังเลยแต่เหมือนแบบเป็นคุณป้าสายเมาอะค่ะเขาก็จะรู้จักทุกหลังจริงๆขนาดบ้านที่ไม่มีคนอยู่เขาก็รู้ชื่ออะไรทำงานอะไรเขารู้หมดเขาก็บอกว่าเชื่อฉันสิฉันรู้ฉันอยู่แถวนี้มาตั้งแต่ยังไม่สร้างหมู่บ้านหนูก็เลยบอกแต่หนูเจอนะคะป้าเนี่ยหนูเห็นทุกวันเลยเดินแบบอยู่หน้าประตูบ้านอยู่หน้าประตูห้องหนูก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเนี่ยมีมาเปิดประตูนู่นนี่นั่นทั้งที่ตอนแรกป้ายืนยันว่าไม่มียังไงมีเขาต้องรู้แล้วเขาก็บอกว่าคนเจ้าของบ้านที่อยู่เก่าเขาก็รู้จักเขาบอกไม่มีแน่นอนแต่พอหนูเล่าให้ฟังเสร็จป้ากลับพูดว่าตัวเล็กๆใช่ไห ม หนูก็แบบใช่ค่ะใช่ทำไมอะคะแล้วเมื่อกี้ป้าบอกว่าไม่มีคนตายป้าเขาก็บอกว่าก็ไม่มีไงในซอยเราไม่มีคนตายจริงๆแต่ว่าเป็นเจ้าของที่เดิ ม ก็คือป้าเขาเล่าอ่ะเขาแบบนิ่งมากเขาเล่าแบบเหมือนเมามอยค่ะพี่แจ็ค เขาเล่าว่า เขาบอกว่าเจ้าของที่เดิมตายโหงกันทั้งบ้านแหละธรรมดา เฮ้ย เขาบอกคนในซอยนี้เจอกันทุกคน ครับยังไงฮะ คือก่อนที่เขาจะสร้างหมู่บ้านเนี้ยค่ะที่ดินทั้งฝั่งเนี่ยนนทบุรีโซนเนี้ยจะเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยจะเป็นที่ดินผืนใหญ่มากก่อนที่หมู่บ้านจะเริ่มมาจับจองซื้อแล้วก็มาสร้างหมู่บ้านกันนะคะแล้วที่ดินผืนเนี้ยมีประมาณ 20-30 ไร่แล้วโซนที่เขาสร้างเป็นบ้านจะอยู่โซนในซอยก็คือโซนตรงบ้านหนูเนี่ยแหละป้าบอกว่าก็คือเขาชื่อตาอิ่มก็เป็นเขาบอกว่ารุ่นเป็นรุ่นพี่ป้าหน่อยนึงเพราะว่าป้าเขาเป็นคนแถวนี้มาก่อน คร ับ ก่อนที่จะมาซื้อบ้านเขาบอกว่าเนี่ยตายโหงกันทั้งบ้านเลยหนูก็ตกใจเริ่มตกใจเขาพูดถึงผู้ชายก่อนที่ชื่อตาอิ่มในก่อนหนูก็ถามว่าแล้วเขาตายทั้งบ้านเลยเหรอคะบอกใช่เขาตายทั้งบ้านเลยคนอื่นก็ไปตายที่อื่นแต่มีสองคนผัวเมียเนี่ยที่ตายที่นี ่ หนูก็เลยแบบมันยังไงเขาก็เล่าให้ฟังว่าตาอิ่มเนี่ยเป็นขี้เมาคือบ้านค่อนข้างมีฐานะนะคะที่ดินเยอะแต่ว่าเป็นคนขี้เมาแล้วก็ติดการพนันเล่นการพนันขี้เมาสุดท้ายไปมีเรื่องแล้วเขาก็เหมือนวิ่งหนีวัยรุ่นนะคะวิ่งหนีแบบคนอลิเขาอะวิ่งเข้ามาในซอยเพื่อจะหนีเข้าบ้านแต่ว่าโดนแทงตายหน้าบ้านเขาก็ชี้ให้หนูดูว่าเนี่ยบริเวณหน้าบ้านหนูเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือตรงเนี้ยทางเข้าบ้านเขาก็คือเป็นผู้ชายหนูแต่ว่าที่ผู้ชายอ่ะที่จำได้ที่หนูเล่าก็คือน้องเจอที่เดินอยู่ในบ้าน ใช่ใช่ใช่ แต่หนูอ่ะยังไม่หายคล่องใจคือเนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่หนูมาถามคือหนูที่หนูเจอตลอดคือผู้หญิงหนูก็ถามว่าอ้าวแล้วผู้หญิงอะคะป้าเขาบอกผู้หญิงอะโอ้ยมันท้องพอผัวมันตายมันก็ตายหนูก็เลยแบบหนูพี่แจ๊คหนูจับแขนป้าแล้วหนูพูดว่าเขาผูกคอตายใช่ไหมป้าโอ้ยเนี่ยพี่หนูคนลุกเนี่ยหนูนั่งอยู่หน้าบ้านหน้าป้าเลยตรงข้ามกับบ้านป้าเลยหนูก็ถามว่าเขาผูกคอตายใช่ไหมป้าแล้วคือหนูกลัวมากเลยนะหนูหน้าซีป้าก็บอกอ้าวแล้วรู้ได้ไงอ่ะหนูก็เลยแบบว่าหนูได้ยินเสียงอ่ะมันคล้ายๆเสียงเก้าอี้ที่โดนลากมาแล้วก็ล้มซ้ำๆอย่างเงี้ยทุกวันประมาณห้าทุ่มป้าเขาบอกใช่มันผูกคอตายแล้วเขาบอกว่าที่แรงมากพี่แจ็คตอนนั้นน่ ะ เขาบอกไม่มีใครอยู่ได้จนหมู่บ้านเนี่ยแบบนายทุน อ ่ะมาซื้อสร้างหมู่บ้านป้าเขาบอกว่าธรรมดานะไม่ต้องคิดมากหรอกไม่ต้องไปกลัวเขาก็แค่เป็นเจ้าที่ป้าเขาป้าเขาบอกว่าตอนป้ามาอยู่สองปีแรกอะป้าเขานอนอยู่มันเป็นโซฟาอะไรเงี้ยค่ะหน้าทีวีแกบอกแกนอนอยู่จะหลับจะหลับอยู่ดีมีผู้ชายเดินดุมเข้ามาในบ้านแกแล้วเดินขึ้นชั้นสองไปเลยก็คือเป็นเงาดำๆก็คือเขาบอกว่าเขารู้ว่าเป็นตาอิ่มนี่แหละก็เขาก็ถามหนูรักอย่างลักษณะของผู้หญิงที่หนูเจอคือยังไงเนี่ยพี่หนูคนลุกก็คือหนูก็บอกว่าผมเป็นคนตัวผอม ๆ แล้วก็ผมประมาณปะบ่ายิ้มหวานนะเขาบอกว่าใช่ใช่เลยเนี่ยเขาค่ะเรื่องก็ประมาณนี้ครับ สรุปว่าโอ้โหเฮ้ยอ่ะพอรู้ความจริงแล้วอย่างนี้เนี่ยเอาบ้านเราซื้อแล้วนะ ใช่ เราต้องอยู่ให้ได้นะยังไงก็ต้องอยู่ให้ได้อ่ะแนนถูกป่ะ หนูอ่ะค่ะหนูกลัวนะคะกลัวแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้มาป้องปังอะไรให้เราขนาดนั้นนะหนูก็เคยหนูอยู่ได้แต่คือเหมือนเราต้องมีข้อตกลงกันอย่างที่หนูบอกเขาว่าถ้าอยู่ก็คือต่างคนต่างอยู่อย่างหนูเข้าใจมันเป็นที่ของเขามาก่อนมันคือที่ของเขา ครับแต่ถามว่ามาป้องปังเขาก็มาป้องปังป้องปังนะ ใช่มาป้องปังหนูเลยเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจริงๆเรื่องนี้หนูโพสต์เฟซบุ๊กตลอดนะคะว่าแบบเอาแหละเดินอยู่หน้าห้องกูอีกแล้วปวดฉี่จะไปห้องน้ำไปไม่ได้เลยอย่างเงี้ยคือถ้าแต่คือหนูก็คุยกับพี่บอยคุยอะไรอย่างเงี้ยว่าอยากเล่าเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นเรายังหาข้อสรุปอะไรไม่ได้แล้วก็คือหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เจอผีแบบน่ากลัวอะไรแบบเหมือนตอนที่สมัยอยู่หออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับนะก ็แต่คือแบบ มันเป็น ที่สดๆเลย ที่ของเขาอ่ะเขาอยู่มาก่อนก็อย่างที่บอกคือเราเป็นเจ้าของบ้านแล้วอ่ะนะฮะก็ ค ่ ะ ได้แต่แล้วที่บ้านมีสารพระภูมิมีไหม ไม่มีค่ะไม่มี เอาพระเข้าบ้านสิในบ้านมีหิ้งพระไหม จะบอกว่าเขาเดินหน้าหิ้งพระเลยค่ะพี่แจ ็ คหิ้งพระอยู่หน้าห้องอะพี ่พระไม่ได้ช่วยอะไร แต่หนูรู้สึกว่าเขามาดีเขาอาจจะแค่เปิดมาดูเอ๊ะทำอะไรอยู่เอ๊ะเป็นใครนะคืออาจจะด้วยเขามาดีไงค่ะ ครับไหนๆก็ผมไม่มีอะไรจะคอมเมนต์นะแต่มันบ้านของเราคุณแนนนะครับจะขายบ้านทิ้งเพราะหนีผีมันไม่ใช่เรื่องไงการจะซื้อบ้านหลังหนึ่งเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันทั้งชีวิตแล้วนะ ใช่ ถูกไหม ใช่ค่ะ โอ้ในเมื่อบ้านเขาเลือกเราเลือกบ้านแล้วอ่ะผมว่าอยู่กันให้ได้ผมว่าเดี๋ยววันนึงเดี๋ยวเขาก็ไปเองแต่อย่างที่บอกคือพยายามถ้ายังรู้สึกว่าเขาอยู่พยายามบอกเขาอย่าพยายามคุยกับเขาว่าไม่ต้องทำเสียงไม่ต้องอะไร หนูรู้สึกว่าช่วงหลังนี่หนูเริ่มเห็นเริ่มกลับมาเห็นบ่อยขึ้นนะคะพี่แจ๊คขอเสริมนิดนึงได้ไหมมันเป็นเรื่อง สั้นๆนะสั้นๆนะ ได้อย่างเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยหนูไปกางเต็นท์ที่หนึ่งแล้วการเขตอุทยานมันก็จะเป็นริมอ่างเก็บน้ำอ่ะจากคือช่วงก่อนหน้านี้หลายๆปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้เห็นจะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยหนูจะเริ่มกลับมาเห็นอีกแล้ว ค ือหนูนอนเต็นท์ก็คือแยกกันกับพี่นอนหนูนอนคนเดียวในเต็นท์ของหนูหนูเอาโคมไฟค่ะแขวนไว้หน้าเต็นท์ก็คือไว้เวลาปวดฉี่หรืออะไรเงี้ยเราจะได้เดินออกไปง่าย ๆ หนูเปิดเต็นท์มาหนูหันหน้าเต็นท์ออกไปทางอ่างเก็บน้ำก็คือเพื่อจะดูวิวตอนเช้าพอหนูเปิดเต็นท์มาหนูรู้สึกว่ามันหนูเห็นเงาผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู ่ นั่งอยู่ทางที่จะลงอ่างเก็บน้ำซึ่งมันใกล้กับหนูมากเลยค่ ะ หนูก็รู้สึกว่าใครวะ คือวันนั้นที่หนูไปอ่ะมันเป็นวันธรรมดาคนธรรมดาเขาที่เนี่ยจะไม่ค่อยดังแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเที่ยววันนั้นอ่ะถ้าจำไม่ผิดมีแค่กลุ่มหนูแล้วก็มีอีกแค่อีกกลุ่มนึงซึ่งกลางอยู่ไกลมาก ค ือพอหนูเห็นว่ามีคนนั่งอยู่หนูก็กลัวพี่กลัวมากเลยหน ู ก็ปิดเต็นท์ก็คือไม่ไปเข้าแล้วห้องน้ำแล้วพี่เขาจะอารมณ์แบบไฟมันอยู่ข้างนอกเต็นท์ป่ะเราจะเห็น อ ่ะเราเห็นเงาข้างนอกอ่ะ ครับครับ พอหนูนอนอยู่อ่ะแล้วหนูไปกลางแถวแถวดงไผ่หนูได้ยินเสียงคนเดินเหยียบใบไผ่อ่ะทั้งคืนเลยเหมือนเดินวนอยู่แถวรอบเต็นท์หนู ครับ หนูก็พยายามไม่กลัวนะพยายามเปิดโทรศัพท์แล้วก็ดูละครย้อนหลังดูอะไรดูจนไม่มีอะไรจะดูแล้วหนูก็แบบเอ้ยไม่ไหวแล้วจะนอนพอหนูหลับตาพี่เหมือนหนูเห็นภาพแบบหนูหลับตาหนูเห็นภาพชายผู้ชายแก่ๆคนนึงเหมือนเดินเดินทางตรงที่หนูแบบไปกลางเต็นท์นั่นแหละเหมือนเดินกำลังเดินเข้ามาหาหนูอะพอเราลืมตาเราก็แบบกลัวพอเราหลับตาเหมือนเราก็เห็นภาพนี้อีกอะ จน หนูแบบก็นอนลืมตาอยู่แบบนั้นแล้วก็ฟังเสียงที่เขาเดินเหยียบใบไผ่อะจนชาเขาละ ครับเอออ่ะก็ถือว่านะอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงไปละผมว่าเรื่องบ้านเนี่ยนะครับก็อยู่กับเขาให้ได้เขาอยู่ก่อนเรา ใช่หนูก็คิดอย่างนั้นค่ะ เออพยายามทำบุญเอาอะไรไปวางไว้พยายามนึกถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวถึงระยะเวลาหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ไปเองแล้วแน่เนาะ ค่ะพี่แจ๊ค โอเคนะครับบ้านเราใหญ่ที่สุดจำไว้นะฮะ ได ้ครับแนนยังไงขอบคุณมากๆนะ ค่ะ ครับขอบคุณครับแนน ขอบคุณค่ะพี่แจ๊ค สว ั สดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ